Denne vitsen kan også fortelles på en annen måte. Hei du, hei du, hei du, hei du, det var lenge siden, ja. Men du, du, hvorfor i all verden går du ut med skolebrød i øya, du? Det var utsolgt for linser.